Hej och välkomna till Nördliv. Vad roligt att så många kan komma in och lyssna på oss. Idag har vi ett fullspäckat program som vanligt. Idag är avsnitt nummer 23, dagens datum, den 11/4. Vi går direkt till vårt första segment. Det är vad vi har spelat förra veckan. Och jag skulle vilja få höra lite från herr Olsson, Fredrik. Vad har du spelat i veckan? Alltså, måste jag också prata sådär nu? Varsågod, ja, det är din jag tur. Har ju spelat. Tack ska du ha. Ja, käre Max. Här sitter jag nu. Nej, jag kan inte. Det går inte. Oh. Ja, men vad har jag... Avsnittet och datum i alla fall. Ja, det är helt otroligt. Det är jättebra. Jättebra. Vad fan har jag kört? Jo, jag har ju kört ett spel som heter Space Run. Som är ett rymd... Tower Defense-spel. Det låter ju jätteroligt. Och när jag säger rymd, det är ju inte så jävla ovanligt, för det är ju sci-fi i regel oftast på sådana här Tower Defense. Men det här är, du har ett rymdskepp som rör sig över från punkt A till punkt B och blir hela tiden attackerad från olika håll och kanter. Och på det här rymdskeppet så bygger du upp liksom turrets och försvarsmekanismer och allt möjligt. Så det har lite annorlunda koncept i sig. Det är inte så dyrt och det finns på Steam. Och är man mycket för Tower Defense-spel så är det definitivt ett spel man bör se ja, efter. Du är ju lite av en konnoisseur i den genren, har jag förstått det. Ja, det blir så. Nu, det är inte så jävla slik som till exempel Defense Grid. Det har inte den här, jag måste sätta mig och köra en stund till efter att klara av ett par banor, men du låser upp banor och uppgraderingar ganska så organiskt i spelet, och det är bra. Men det är inte direkt så här att du måste bara, åh, jag måste köra. Men det är ett okej spel helt enkelt. Intressant. Yes. Vad mer? Ja, jag har kört klart The Last of Us till slut. Och ja, det har ju snackats om det tidigare och så, men nu har jag i alla fall fått se slutet på detta verk. Vad nästan. Vad tyckte du? Ja, jag tycker om storyn i det, helt klart. Det är nog en av de bättre stories i spel jag har sett på år och dagar. Däremot går det lite upp och ner i gameplay på det sättet att det blir nästan lite repetitivt ibland. Du vet att ja, du ska gå runt och stealtha bland de här klickers monsterna, zombie-liknande grejerna. Och de momenten är oftast lite så här, ja, det funkar. Sen har du vissa segment som är jäkligt mycket bättre. Ett till exempel, då kör du bara som Ellie, den här flickan då, i något öppet landskap, jagades en hjort. Bara med pilbåge, och det var så här, wow, så här kanske de skulle ha gjort i Tomb Raider, för det var så snyggt, och det är ju så jäkla bra animerat det där spelet. Mm-hmm. Och det är ju liksom ingen HUD eller något så här, vad ska man säga, gränssnitt av något slag, utan det är liksom, det är hon och världen du ser inte nu. Och du får följa hjorten genom att kolla efter blodspår. Så det är liksom, du är verkligen en tracker då. Jag tyckte det var jättebra där. Och sen är just det hur de väver ihop det med storyn hela tiden. Att det känns så följsamt gör att det är ju på den punkten en full poängare. Och det här att det blir en sån, ett sånt annorlunda inslag stör inte heller i berättelsen alltså? Nej, tvärtom. Det känns som att ja, för grejen att hon förs till den här punkten. Och du vet varför hon är där hon är. För det har hänt vissa omständigheter som gör att hon blir tvungen att själv springa ut och jaga liksom och så. Sen har hon, så händer det saker strax därpå efter hon har jagat upp den här hjorten då. Men det är en helt annan historia. Men allting känns som att i storyn så faller gameplay in naturligt. Liksom. Mm-hmm. Om man går tillbaka till ludonarrativ dissonans där, så känns det ganska så rätt här oftast liksom. Nice. Sen har vi ju då, ja, grafiken i sig, om man bara ska gå på ytterligheterna liksom, grafiken och animationer och ljud och musik, allting där är ju liksom top of the line. Det är bara lite så här upp och ner i intresset från min sida i vissa segment då. Men jag skulle säga att det är ju självklart en hel klar rekommendation att köra här om man sitter med en PlayStation överlag liksom. Mm, ett av de spelen som borde köras om man har tillgång till. Yes, sir, Bob. Så där har vi det. Slutligen så har jag suttit faktiskt här nyligen och kört idag på ett spel som heter Never Alone. Vilket är ett spel där du spelar en jag skulle vilja säga indian, men en vad är hon? Så här, Alaska... Inte Eskimo, Inuit, fast de har ett annat namn i Alaska. Inukut, någonting. Jag kan inte uttala det. Men det är en 2D-plattformare med pussel i princip. Den är väldigt enkel i upplägget. Och den har en annorlunda approach på det sättet att när du kör spelet så kommer du förbi olika punkter där du låser upp små filmer. Och de här är alltså dokumentärer på kanske 5 minuter som pratar om det här folket och deras tro och spirituella värden och vad saker och ting betyder i deras samhälle så att säga. Jag tycker den biten är fenomenal. Jag skulle vilja se det här, perfekt spel för ungar i skolan. Coolt. Och det är inte några jättelånga dokumentärsavsnitt utan de kanske är 5 minuter i regel så där. Men de har sett en jättebra prägel. Det är väldigt fint. Man springer runt då i en karg Alaska tundra liksom med snö och is och även ut bland flaken där, isflaken, och hoppar runt. Och ibland när man jagar av en isbjörn och ibland när man jagar av andar och allt möjligt. Det är just gameplayet i sig på grund av att styrningen är lite så här känslig ibland, så har de en tendens att hoppa ett par hopp extra eller inte hoppa alls. Och då tappar det mycket för att man blir lite irriterad då. Kan man säga. Och då hjälper det inte att spelet är så fint på andra områden, utan då dras det ner. Jag skulle säga att just spelmekaniken är det som drar ner spelet, och det är ju ett stort minus för ett spel överlag. Hela idén kring det här, och det är uppenbarligt väldigt kort, för jag har kört det här sen kanske bara någon timma sen och nästan klarar av det. Så det kanske är 2-3 timmar. Plus då att du tittar filmerna då. Men just nu, så jag började, när jag började spela det, så började jag titta varje film efter, när det dök upp. Men nu tänkte jag kör igenom resten av spelet och sen tittar jag dem efteråt. För det är fint porträtterande och bra liksom, bra små minidokumentärer om livet som vad heter det, urinvånare i Alaska. Men där har vi det, Never Alone heter det. Så det är de spelen jag har spelat utöver veckans spel. Utmärkt, vad roligt att få höra vad du har haft för dig. Yeah. Det är så sällan man får höra från dig annars. Du ringer aldrig. Du ringer aldrig. jag ska ringa dig. Jag ska ringa dig någon gång. Ja, nej, gör inte det förresten. Ja, men vad fan. Men då skulle jag vilja få höra vad fröken Lotta har haft för sig. Vad har hon spelat för något? Oj, vad jag har gjort. Jag har spelat... Jo, jag har faktiskt spelat ett Tower Defense jag också. Som en viss herr Olsson la i knät på mig. Ja, du har kört det. Jag har faktiskt aldrig kört det. Då är jag nyfiken. Jaha. Byter man ut sina surt förvärvade samlarkort på Steam? Mm. Och vad får man? Ett otestat Tower Defense? Jaså. Nej, det heter Tower Wars och det är faktiskt väldigt intressant. Det är ett versus Tower Defense mot, du kan köra både mot andra spelare och mot datorn, där du har både en bas som du ska försvara och du skickar ut vågor av minions. Du kan uppgradera din bas för bättre försvar och för bättre kanoner på själva basen. Du kan ha en myriad av olika sorters torn som du dessutom kan uppgradera om du vill det. Och du kan uppgradera dina minions på mängder av olika sätt. Du kan dessutom samla ihop för att få flera olika sorters minions som ja, är bra på olika saker. Väldigt intressant. Lite cartoony i känslan, men det kan ju vara mysigt. Men jag måste säga, det påminner om att vi har gått tillbaka till den tiden nu, det här med gamla Warcraft 3 mods. De hade mycket såna här grejer att man inte har sett så tidigare. De spelade jag jättemycket på LAN förr i tiden. Det är lite intressant att höra att de kommer tillbaka nu, om de inte redan hade gjort det, men det är första gången jag hör versus i tower defense-genren. Ja, det blev ett intressant inslag, för då måste man hela tiden fundera på, vill jag fokusera på att förstärka mina torn och göra bättre torn, eller vill jag förstärka mina dudes så att jag kan göra mera skada? Det känns som det skulle kunna ha väldigt intressant att ett game kan flöda åt det här hållet då en har en jättestark bas och den andra har jättestarka minions. Mm-hmm. Absolut, det är fullt möjligt. Det finns samarbetsläge också, eller? Jag har inte kommit så långt. Jag har inte loggat jättemånga timmar på det ännu, tyvärr. Mm. Men det är fullt möjligt. Det är dock varmt rekommenderat att leta upp tutorial-modet och faktiskt köra på tutorial-mode det första du gör. För att jag trodde att jag satte igång tutorial. Det var tydligen inte det som var den. Och blev inkastad i någonting jag inte hade någon som helst aning om vad som hände. Jag visste inte vad jag skulle trycka för att få igång en våg. Jag visste inte vilken bas som var min. Så att helt plötsligt började vandra några gubbar någonstans ifrån. Och I didn't know what they were doing. Jag visste inte hur man satt ut torn eller något. Så att det var spännande. Mm. Sen hittade jag faktiskt tutorialbanan och det visade sig att jag hade ju klurat ut nästan allt på egen hand. Men du vill veta vad du håller på med innan du håller på med det. Men hur är singelspelsupplevelsen? Finns det singel på det eller är det bara multi? Mm. Nej, eller ja. Du kör ju då mot datorn. Så att du kommer alltid att ha två baser på en och samma karta. Eller möjligtvis fler då, men det har jag inte sett ännu. Så spelmodet är detsamma, det är bara om du vill ha datastyrda motspelare eller spelarstyrda motspelare. Precis. Okay. Och sen finns det också leaderboards som man kan tävla online och så vidare. Men finns det någon kampanj liksom, där du låser upp nya banor eller... Jag bara jämför med typ Defense Grid där man liksom hade som en kampanj och hela tiden tog sig fram. Nej, ingenting sånt, utan allt finns tillgängligt från början. Däremot om du kör mot datorn så är ju vissa banor lättare än andra. Mm. Du har lättare eller svårare att få upp en bra snitslad bana åt datorn och springa igenom. Okej. Okay. Men och sen kan man också självfallet ställa in svårighetsgrad på motståndet där. Mm. Men det var trevligt. Rekommenderas om man tycker om tower defenses och vill kanske också i det här få lite av en annan twist på det. Det är kul, för jag har faktiskt ytterligare en liggande som ett förråd. Man kan ju nice. Bort och spela mot någon annan. Vad ovanligt. Ja, jag hade ju två och sen så såg jag att hon hade lite kort. Så jag tänkte, men det här har ju två av. Det kanske hon vill byta mot. Mm. Det vill hon. Så där. Ja, det tackar vi för. Något mer spel du har spelat? Ja, förutom Veckans Spel då, så har jag ju kört också lite Final Fantasy 14 igen. Ja, det låter som ett utmärkt val. Låt oss höra lite mer av detta spel. Ja, det börjar ju dra ihop sig till Heavensward som kommer lite senare. Men det är inte det som jag har kollat in mest i just nu, utan det är någonting som heter The Eternal Bonding, som är man basically gifter sig i spelet, och så får man då en, bland annat då en mount som man kan rida två stycken på, och ringar som man kan använda för att teleportera till varandra. Det är mycket gulligt. Och så. Men ja, annars är det väl det gamla vanliga, höll jag på att säga. Det är fortfarande ett fantastiskt spel med, som är, fortfarande erbjuder många nya erfarenheter, trots att det har ju blivit några timmar nu. Så att ja, det är fortfarande rekommenderat. Ja, jo, jag kan bara hålla med. Sen har jag ju slagits lite också. Ja, just det, vi har slagits. Ja, lite Dead or Alive 5 tror jag bestämt. Och där får jag ju tyvärr fortfarande spö av Max. Men jag ska ändra på det. Det går i den här roliga kurvan där... när man bara battlematchar så har man större chans att vinna. Desto mer man börjar lära sig spelet, desto mer förlorar man, för att man vet vad man gör för fel och försöker spela på riktigt. Man har inte tur längre. Mm. Så då är det bara träning och så blir det bättre. Mm, precis, precis. Så att snart så, snart så. Jag kommer skryta något fantastiskt den dag jag faktiskt kan säga att jag är bättre än Max. Men den är tyvärr inte här ännu. Just nu ligger vi på, av 10 ronder så vinner du väl en eller två beroende på karaktärer. Mm, lite så. Tyvärr. Ja, så att det inte är helt hopplöst. Nej, nej. Och det här är också i Dead or Alive 5. Ja, det blir annan lite... statistik är i andra spel. Precis, precis. Men det är ett intressant spel i och med att du faktiskt kan kontra och blocka, förutom när du blir critically stunned. Så har du möjlighet att faktiskt göra någonting när motståndaren står och boxar på dig. Ja, det är verkligen det här. Det är ju inte mycket avancerade kombos för att liksom, ja, nu fick jag en 50 hit kombo, utan varje slag du gör nästan kan din motståndare kontra. Så att det gäller att du blandar dina slag och inte använder samma, för så kommer du slå liksom 1, 2, 3 samma gång. Du kan göra den två gånger och sen kommer din motståndare veta att du tänker göra den och kontrar den bara. Då gör det ont, tro mig. Så det är lite ett intressant, roligt spel. Mm-hmm. Och det är väl, ja, typ det jag har spelat. Och det, självfallet behöver inte nämnas One Finger Death Punch för mobil. As always. Mm. Ja, och Sing har jag också kört. Gissa så många olika grejer jag har kört den här veckan. Men... Du är som gamer. Ja, gissandes. Men ja, det är väl typ det. Ja, ja, men det var ju roligt att få höra vad Lotta hade gjort. Det är roligast hittills. Nu ska vi se, Danny, kan du klå det? Nej, det kan jag inte göra. Jag har varit lite... jag skulle säga fokuserat på ett och samma mer eller mindre. Jag har kört, eftersom veckan spelade i Prince of Persia, så tog jag... Jag klarade av det ganska tidigt i veckan, i tisdags, tror jag det var. Tisdags och onsdags var jag klar med spelet. Och då tänkte jag, ja men då kan jag lika gärna ta och fortsätta köra lite mer Prince of Persia, för jag hade det andra, det här Cell Shader Prince of Persia från 2008, och jag har kört på det resten av veckan och lekt lite grann. Okej, är inte det för lätt? Alltså det finns ju lite mer, det är ju det här att springa omkring och hitta massvis med lightseed. Det finns 1001 stycken man kan hitta. Okej, okay. Är det någon spola tillbaka tid i det här spelet förresten? Nej, du kan spola tillbaka tid, men du kan... mer eller mindre inte dö från att trilla ner från någonting, för du har ju med dig hon... vad hette hon för någonting? Hon är lika prinsessan eller priestess, vad hon är för någonting. Hon, ifall man trillar ner från någonting eller blir tagen av ett monster, så kommer hon att rädda den. Så att det är ju lite förenklat på den biten. Mm. Istället för att spola tillbaka tid så kommer hon att plocka upp en hela tiden och ta tillbaka till fast mark. Så att man kommer ju en bit tillbaka, för man har haft en jättelång sträcka, man hoppar och klättrar och sånt där. Man bara nästan där, jag missade en sak i slutet, nu ska jag börja om från början igen. Kan inte hon bara hjälpa dig upp för den där sista kanten då egentligen? ifall man är snabb och trycker, ja, så kan hon hjälpa och förlänga ens hopp. Men ifall man inte tänker på det, då är det liksom såhär, ja, oh, just det. Men det är såhär, bärdor du mig tillbaka hela vägen till början? Gud vad taskig du är. Vi är liksom en och en halv meter ifrån fast mark. Skit. Yeah, no, tråkigt. Och sen i samma video så tittar jag på den här superba Prince of Persia filmen också. Men den är väl inte superdålig, eller är den där? Jag har inte sett den på väldigt länge och jag såg den väldigt hastigt en gång. Om man ser den igen, alltså när man såg den första gången, känns man att oh, wow, den är ganska sann till. Men när man tittar lite ser man bara nej. Och så är det liksom att de har Jake Gyllenhaal som den persiska prinsen. Man bara, blåögd, fel, vit, fel. Ser verkligen inte ut som Persia? Absolut inte. Och plus de andra, Ben Kingsley liksom, som hans farbror. Man bara, nej. Och sen hans storbror Tuss, tror jag han också. Man ser, man bara, vit skådespelare ska spela Persia. No. De tog vad de fick tag på. De tog vad de fick, ja, men då kunde... det finns hur mycket skådespelare som helst. Och hitta genuina skådespelare som faktiskt ser ut och var från området där filmen utspelas, från Persia liksom. Det är, hur svårt kan det vara egentligen? Du, de vill ha stora namn. De måste stora kunna namn. Sälja filmen också. Jag säger bara så här, fuck it, gör ordentligt. Men det är min åsikt. Utöver det så inte blir så mycket annat spelande. Nu har jag spelat massvis på Prince of Persia eller andra, så det har ju blivit mycket spelande, men att det har bara blivit fokus på Prince of Persia den här veckan. Du gick verkligen all in, alltså. Va? Du gick verkligen all in. Jag gick verkligen all in här. Så. En temavecka för den. Japp. Mm. Det händer inte ofta. Okej, okay, något mer? Nej, det... Det var Prince of Persia fokuserat. Ja, men yes. Vad roligt. Genom här i rekordtid. Ni kanske märker att vi inte har någon speciell gäst med oss denna vecka. Vi har haft ett par, vi tar en paus från dem, men ni behöver inte oroa er, de kommer alltid att återkomma. Kanske ett par bekanta och även ett par obekanta nya, det får vi se. Men vidare i dagens avsnitt så tänkte vi hoppa över till våra nyheter nu. Skulle vi höra med våra kända nyhetsankare ute på fältet. Vad är det som har försiggått? Vad har hänt? Ja, här står vi då, mitt ute i börsen, va? Nej. I bussen? Varför spelnyheter ute i bussen? Ja, alltså om man ska vara ute på fältet, då ska man fan vara ute på fältet också. Nej. Potatisen friterar man. Ja. Nej, det har väl hänt på lite ditten och datten i veckan. Men det första som vi kan ta upp som en liten nyhet är väl utannonseringen av Deus Ex Mankind Divided. Mm. Till slut kom det ut. Okej, okay, är det uppföljare på Human Revolution? Yes, sir, Bob. Det finns en trailer på... Okej, så det är samma karaktärer och lite samma universum i alla fall där. Precis, det utspelar sig 2 år efter Human Revolution. Mycket intressant. Och du är fortfarande Adam Jensen då. Så, och ja, det, utifrån trailern så kan jag säga för min del, ja, jippi, äntligen, vad kul det ska bli. Adam, det... I didn't ask for this, Jensen. Mm. Nu, visst, det är så lätt att bli hypad, det är bara en trailer som inte visar något gameplay. Men tonen i trailern och hur han fightas in i den tycker jag, ja, om de har hälften av det där i spelet, så yes. Ja, men alltså snälla någon, jag sitter ju, satt ju och fick nerdgasms inför SVTor bara att se de trailerna, så att ja, jag förstår det. Ja, men det är väl det. Jag vet inte, har du något att tillägga, Norskis? Nej, förutom att de har i alla fall nu lovat att det inte ska bli samma fuck-up som för med förra spelet med bossfighten som de hade nu med kaninöron, hyrt ut till externa källor. Som nu skulle de hålla det internt då. Precis, och att det nu skulle vara bra, så att det är en sak mindre de behöver tänka på att folk kommer kritisera i alla fall. Ja, vi får se. De kan lova mycket. Men vi får se. Det skumtar, det jag ser fram mest emot det här spelet är, jag vill gå och läsa små så här datalogginlägg och gå typ och titta på atmosfären. Jag hoppas att de har roliga liksom NPC-dialoger och det är det jag ser fram emot mest. Nice. Jag ser mest fram emot att snika upp bakom folk och döda dem med min så här knivgrej. Ja, alla tycker vi om olika saker. Vissa vill tjuvlyssna, andra vill stäbba folk i ryggen. Ja. Jag tror det som de kom ut med här, jag tror det var idag redan, det var just att det har varit mycket så här snack om, ska det vara fokuserat på stealth eller ska det vara fokuserat på action. De sa att det kommer finnas möjlighet till båda, men det kommer inte vara så här super hardcore på respektive, utan det, allting handlar om att underhålla. Så det är liksom varken stealth eller actionspel, utan det handlar om att hitta en balans mellan de här två olika sätten så att alla kan ha kul med den stil de väljer liksom. Det betyder att du kommer få båda, det vill säga att du kommer behöva få smyga in i en byggnad genom någon form av ventilation ducts av något form, tills du kommer till ditt mål, den datorn av något slag, du kommer trycka på ett par saker, du har det du kom för, alarmet går och du har en actionscen ut. Mm, mycket möjligt. Men we like. Yes, we like. Ja, men det är intressant att det kommer. Vad har vi mer för nyheter? Vi har att streamingtjänsten OnLive stängs ner. OnLive, förfärska våra minnen. Precis, det var streamingtjänst som lanserades 2011. Och en av de första streamingtjänsterna för spel. Så att du kunde spela liksom, oavsett vad du har för något dator och vad du har för någon prestanda, så kan du liksom över streamingtjänsten då spela de här spelen, de nya senaste spelen liksom. Precis, så att vid din dator spelade på någon annans dator som bara skickade bilden tillbaka till dig. Ja, men det har ju gått lite knackigt och de har varit nära konkurs ett par gånger, men nu suckar de sin sista suck, tänkte jag säga, men de blev helt enkelt uppköpta helt, vad det verkar som. De stänger ner och Sony köper patenten. Och det är runt 140 patent som det rör sig kring streamingteknik. Och varför det här gör mig extra glad är för att Sony har ju presenterat och har den igång i beta och kommer släppa till full version i USA, PlayStation Now, vilket är deras streamingtjänst. Och där slänger de ut spel kors och tvärs. Nyligen var Uncharted-serien i princip som nu streamar. Så amerikanerna sitter och lirar PS-spel i godan ro, fast de sitter på en PS4. Och jag som sitter med en PS4 tycker det här ska bli kul när det kommer till Sverige. Och nu när de köper in eller tar över de här patenten, så finns det en utvecklings... vad ska man säga? Det finns mycket de kan utveckla helt enkelt utifrån de här sakerna som man vet att OnLive ändå har fixat och lärt sig av under sina 4 år som streamingtjänst. Mm. Jo, Sony har ju verkligen ekonomin att backa upp det här på ett vettigt sätt. Så jag är ganska så här glad att det händer och har kollat en del och lite så här avundsjukt mot alla Twitterflöden som sker på Sonys sida i USA, där de säger ja, men nu finns de här spelen i PlayStation Now, nu finns de här. Jag tänker, men då är det här ska bli kul sen när det kommer, för även om de säger ja, men vi kommer aldrig släppa valfritt exklusivt tidigt PlayStation-spel till PS4, så kommer det kanske finnas då till PlayStation Now, och då kommer jag kunna ta itu med dem i alla fall liksom. Det... Okay. Mm-hmm. Det som kan vara bra, de måste ju hitta på ett bättre namn, för de kan ju inte kalla det streaming, för att det blir som konflikt av att titta på livestreaming. Jag menar, ja, vi får se vad de kommer hitta på om de döper om OnLive till något helt annat. Ja, alltså tjänsten heter ju PlayStation Now. Det har du helt rätt i. Det blankar jag totalt ifrån. Men ja, jo, det blir intressant att se om den kommer hit. Mm. Ja, de har sagt att målet är att det ska bli globalt. Dock att de har haft beta på det här tidigare då och sett hur det fungerar lite och så. Ja, men det är bara latency kvar. Mm. Det är ju skönt att USA fungerar som våra betatestare. Mm. Precis. Men alla de här stackarna som har OnLive nu, ja, det är inte så roligt. Det är ju sagt att de kan ju spela fram till den 30 april och därefter så kommer ju tjänsten stängas ner, men att det är helt enkelt så att du... Allt försvinner ju. Allt försvinner, precis. Som de inte har kvar där nu. Det är som det är uppköpt. Men de har till sista i alla fall att spela. Sen får de hitta någon annanstans. Ja. Och det är ju ingen återbetalning heller för spel som är köpta liksom. Det jag tror det är det sen 1 februari om du har köpt spel efter 1 februari. Ja, det var något sånt. Det var någon sån klausul de hade att då kan du få tillbaka pengar på det eller återbetalas. Men har du köpt innan det så icke san icke. Så det är surt. Ganska surt. Ja. Men. Men det är då man verkligen börjar komma in på det här. Hur mycket äger man digitala spel? Med tanke på att där har du inte ens spelen på din sida än sparat på din dator, utan precis. Det körs på en helt annan dator. Du har bara tillgång till spelet som du har köpt. Mm. Och varför fixar man inte det? Om nu Sony köper upp online, varför köper de då inte serverna med all information? Och De köper egentligen inte online, de köper bara patenten. Jag vet inte hur de... Okay. Jo, för alltså det skulle de ju kunna krama ur pengar på också och tycka att nej, men alla ni som har konton, om ni bara antingen betalar någon månadsavgift eller någon mindre summa eller så, jag vet inte hur de hanterar det där, men då sparar vi all data vi har på er och så får ni bara fortsätta. Men nej, är de för lata för det eller är det bara ingen som har tänkt? Jag undrar, jag tror att det är så att de fokuserar på sin plattform. Det här är ju, det är ju liksom inte, jag menar, det är ju en helt annan plattform. Det är ju extra moduler och sånt, mikrokonsoler och allt möjligt som man köper med trådlösa kontroller och så på en live-sidan då. Och Sony har ju sin egen, alltså det är ju PlayStation-konsolen som de vill fokusera på, antar jag. Så att de skulle i så fall hålla kvar där. Jag tror det är mycket meck för att få det att funka. Det är klart de skulle, men det är många, många miljoner som behöver läggas ner för att få det att funka, tror jag. Och jag tror att de är intresserade av vad det här kan gynna deras streamingtjänst av spel. Så därför är patenten där som de är ute efter. Och det är nog ganska förståeligt. Intressant i alla fall. Mer nyheter? Ja, vi har ju att nu har de gjort en liten uppdatering i World of Warcraft, att nu kommer du kunna köpa World of Warcraft tokens för guld och då indirekt kunna köpa mer speltid för de tokens. Kan du även köpa tokens för riktiga pengar? Det är inte sagt. Ännu. Eller jag vet inte. Var det sagt att stod det att de kunde köpa för vanliga pengar? Jag har bara sett att de kunde köpa för guld, för det är det som var det nya i alla fall, att de kunde köpa. Men att det kan man ju säkert göra. Det skulle inte förvåna mig. Pengar är pengar. Ja, precis. För det känns ju som den här att du kan byta den mot guld, så du kan spela till the game time och du får en form av real valuta exchange. Du vet hur mycket guld är värt egentligen. Du får en standardisering till alla gold sellers, eller man ska säga. Och just nu var det var det nu? Hade de satt något pris? Jag vet att det var någonstans 30 000 guld. Mm. Var det för en månadskostnad eller var det för tokens? Nej, det är 30 000 för 30 dagar. Det är 30 dagar, okej. Ja. Får vi se vad det hela blir ute nu. Det är som att det har varit så mycket tjafs med folk har farmat gold och fått riktiga pengar för och sånt där. Jo, jag menar, det har ju hållit på sedan vanilla, ärligt talat. Vissa servrar har fler gold farmers än andra. Men jag menar, det här är ju ett antikt problem. Snälla någon, det har gjorts låtar om det här. Men och också det här att göra det möjligt att köpa någon form av in-game valuta för pengar är ju inte heller helt nytt koncept. Vi pratade ju förut lite om, finns ju i Guild Wars 2, kan du köpa gems som du också kan byta till pengar. Men det här kan ju vara deras sätt nu att försöka göra lite mer lagligare och försöka sätta lite boundaries i World of Warcraft, att folk inte leker runt och är idioter. Precis, för att problemet med gold sellers, man kan tycka att, ja men vadå, om folk vill kasta riktiga pengar på att kunna köpa grejer, fine nu, låt dem. Men problemet är att det här sätter ju den interna ekonomin helt ur balans. I och med att du har ett in-game auction house där du kan byta och sälja föremål med andra spelare. Om du då har möjlighet att köpa guld av en gold seller, så kan du flödda marknaden med mängder och mängder av pengar och höja priset och så vidare, och sen blir det galet för de som inte använder den här tjänsten. Nu kan de tycka att nej, men det är vi som gör det, och sätta åtminstone några av de här guldsellerserna ur business. Jag får det lite mer kontrollerat. Om man nu inte lyckas hitta ett fantastiskt vackert kryphål där man istället bara kan bli en goldseller fast tekniskt sett jobba åt Blizzard. Men vi får se hur det implementeras. Ja, vi får höra mer lite hur allting utspelar sig efteråt när det här väl har gått trätt i kraft, om man säger så, och vi får se det används ett litet tag. Är det något kritiskt som sker, så tror jag att vi får nog en nyhet på det. Ja, har vi några fler nyheter, eller var det allt? Det var det vi hade den här veckan. That's så it! Så vi kände att det var intressant. Nyheter. Gud vad roligt. Vad visa vi har blivit. Jag känner att vi har lärt oss någonting idag. Vi är glad i det här segmentet. Du är som en liten gubbe. Du har som en inre gubbe som du vill liksom få ut på något sätt. Det känns som det. Absolut. Jag har en hel vas med purjolökar står bakom. Ja. Hej, välkommen. Ja, jag förstår. Jag gissar galenskaparna. Du gissar bra. Excellent. Men då lämnar vi våra glada spelnyheter bland annat och går till veckans spelgenomgång. Och veckans spel den här veckan var ju Prince of Persia, Forgotten Sands. Vilket var ett spel som jag inte visste fanns. Jag kände att, ja, ah, man Prince of Persia-serien, det är de här tre stycken, trilogin, och sen så kom ju det här 2008-spelet, så fanns det ännu ett nytt spel som hade gjort, och tänkte jag, säg inte att det är baserat på filmen, men ja, det var sin egen också. Det är något de rebootar konstanten där, Prince of Persia. Men vi kan ju ta och fråga lite folket här vad de tyckte om spelet, hur deras lilla erfarenhet med det var och om de har spelat de tidigare spelen. Men jag hoppar till herr Olsson igen. Jag vill fråga dig, vad tycker du om den här persiska prinsen och hans sandäventyr i lådan? Okej, jag säger så här då. Jag kan dra en liten beskrivning av spelet för de som kanske mot förmodan inte har talas eller spelat. Det låter som ett utmärkt idé. Prince of Persia, The Forgotten Sands, som det då heter. Det är ju då action-äventyr kan man säga, där du med hjälp av den här kära lilla prinsen ska du ta fram genom ett, ja, ett plattformsspel där just akrobatik är ledstjärnan. Och tillsammans med pusselmoment då. Det finns stunder av action liksom, och då får du med prinsens hjälp liksom hoppa och studsa och snurra och springa och svinga med svärdet. Ta koll på monster och annat oknytt. Man kan säga att det för min del, jag tycker att fightingen är ganska simplistisk, men den är gjord först och främst för att vara underhållande, kan jag tro. Och deras fokus är just på det här med hoppa runt och lösa pussel, för i grund och botten är ju det lite som vart Prince of Persia kommer ifrån, ren pusselspel egentligen, komma över fällor och komma förbi och så vidare. Men ja, alltså det här spelet kom ut 2010, så det har några år på nacken, och det är ändå det senaste. Det utspelar sig mellan första Prince of Persia, alltså i trilogin Sands of Time, och andra spelet The Warrior Within. Så det är en sån här härlig in-betweequel. Det fick jag säga där. Och fy. Ja, och det är liksom, det är helt okej ju, grafik och ljud. Det är inte direkt fantastiskt, men å andra sidan, det är ju 5 år gammalt. Så Ja, vad kan man säga? Det, historiemässigt så är det väl det att prinsen ska då besöka sin bror, och när han väl är hos brodern så råkar ju såklart släppas lös en enorm urgammal armé genom vissa händelseförlopp med hjälp av brodern, och då ska ju vår kära prins klara biffen. Och det är väl det. Du kan då på vanligt sätt åka tillbaka i tiden, eller du låser upp det efterhand, och lite andra förmågor framöver. Om man ser just till vad jag tycker om spelet då, det som jag tycker är bra med spelet är ju att det är ju liksom en klassisk Prince of Persia-upplevelse. Om du gillar The Sands of Time så ligger det här verkligen som handen i handsken. Det är ganska bra variation i gameplay, det är strider kontra pusselmomenten som jag tycker har en ganska skön balans. Spelkontrollen i sig är ganska gjuten. Det här är ju deras sista eller senaste Prince of Persia, och de har lärt sig mycket, märker man. Det är väl samma studio som har gjort alla Prince of Persia-spelen. Det är precis. Väl allt från Ubisoft i alla fall. Ja, exakt. Och de bröt ju ut då egentligen 2008 där med det som Danny körde, Prince of Persia, den här cel-shaded versionen. Och sen kom de väl på sig själva, för det var ett ganska stort tryck då att ja, men vi vill ha den här klassiska Prince of Persia. Men de hade ju avslutat trilogin. Hur gör man då? Jo, vi trycker in en del som utspelar sig mellan två delar, såklart. Men svårighetsgraden i spelet ökar konstant, och det är okej. Alltså det är rimlig nivå på det. Det är just pusselmomenten det fokuseras mest på, och där ska man liksom tajma rätt och så på allt det här hoppande och stötsande. Så det är bra. Sen saker som kanske inte är lika bra. Det känns väldigt gjort, helt enkelt. De tre första spelen nailade det här, och det känns ganska mycket cash in över det här. Storyn i sig kanske inte har något större driv. Och när du, för min del kan jag bara utgå ifrån då, när jag väl kört klart det så kommer jag knappt ihåg det, ärligt talat. Det känns lite fegt från Ubisofts sida egentligen, att de inte vågar att göra någonting större med det. Men jag kan förstå att de cashar in på det. Och sen då också kanske förvisso en detalj, men om man dör vid fel tillfälle, där du har precis sett en filmsnutt som tar ett tag, då blir du tvungen att se om den här filmsnutten om igen, fast du liksom borde, tycker jag, få börja direkt bara med spelet. Fredrik, nu är det att du kan ju hoppa över filmklippen. Jag snackar inte filmklipp, jag snackar kattgrejerna över vissa banor och så. Ja. De kan man väl... Man kan hoppa över dem också. Du kan hoppa över dem. Du trycker bara på B, och sen kan du liksom välja skeptisk cutscene. Bra, då har jag missat det. Men annars så är det just det här då. Det har bra kontroll och så. Överlag ett okej spel. Jag ser det inte som något spel som kanske får Prince of Persia-serien att skjuta i höjden. Men det håller en hög kvalitet, och helt klart en rekommendation om man gillar trilogin, Prince of Persia-trilogin. Så. Mycket visa ord av er, Olsson. Vi tackar han och lämnar golvet till Lotta. Vi vill höra lite från dig. Hur är din upplevelse med detta spel? För som jag förstår det så har du inte spelat Prince of Persia-trilogin och kommer med det här som ditt första Prince of Persia-spel. Precis, herr Löfström. Detta stämmer utmärkt. Nej, usch, orkar jag. Okay. Jag tycker mycket om det. Som sagt, jag har inte kört något Prince of Persia-spel tidigare. Men det är, för det första tycker jag att det ser helt okej ut. Okej, visst, det märks att det har ett par år på nacken, men det ser fortfarande okej ut. Jag tycker om pusselspel. Och det är roligt att hålla på och studsa och klättra på väggar och greja. Frysa vatten och tina vatten och spola tillbaka tid och så vidare. Fightingen, ja, jag förstår vad du menar när du säger att den är gjord för att vara underhållande mest. Man kan ju lära sig olika förmågor då som underlättar strider, lämna eldspår och skjuta is och vind och grejer. Jag kände att jag använde aldrig dem för att det behövs egentligen inte. Jag menar, du har dina slag som basically stannar motståndaren en liten stund. Du skickar tillbaka dem, du har en liten knockback. De tar 3 evigheter på sig att landa ett slag, och när de väl försöker så har du redan mosat deras kompis så långt mot andra väggen att du är utom räckhåll. Men ja, det ser väldigt coolt ut. Man känner sig lite episk. Det är små roliga saker. Man kan springa runt och leta efter gömda sarkofager lite överallt. De är jättegömda, jättesvåra att få tag på, vad jag förstår. Du, bara för att de 2 jag visade dig var i vägen när man skulle försöka ta sig vidare på banan, så betyder det inte att alla är som. Ja, jag lovar. Jag bara går för mina egna erfarenheter och ser, jaså, du ska genom den dörren, det är en sarkofag i vägen. Ja, den var svår, det är lätt att missa, det kan jag förstå. Shit. Vissa är faktiskt svårare än andra, okej? Okay? Nej, men det är, ja, det är mysigt. Storyn känner jag väl, yeah, för någon som inte alls har någon som helst koll på Prince of Persia. Den är lite sådär lagom. Den motiverar varför man har ihjäl allt man har ihjäl, och varför man gör det här trots att man är ganska good guy, utan någon som helst remorse, för att, well, they're technically not living, sorta. Och ja, det, själva spelet i sig, det är inte jättekrävande för att vara ett hyfsat modernt spel. Det kan köras på en potatis om det är en väldigt fin potatis. Den ska inte vara möglig, den ska inte vara grön, den ska inte vara rutten. Men du ska ju helst ha en dator, va? Så det, men om jag bara har en potatis? Det går. Du har inte jättemycket möjligheter att ändra om i inställningarna, och det är väl för att det främst inte är tänkt till PC. Alltså, nu sitter någon och har laddat ner det här på iTunes och undrar, vad fan snackar de om? Potatis? Går det inte att köra på en potatis? Att jag har GLaDOS i min potatis, så jag är, för mig funkar. Hjälp, min dator har stått mörk, den börjar grodda. Ja, det är bara att plantera den. Vad är det nu då? Är det en dataplanta? Självfallet, det är därifrån datorer kommer. Oh gosh. Det vet ni. Har ni inte åkt till så här komplett eller webbhallen där de här datafarmen? Mm. Det är så de föds. Men mycket kärlek krävs det. Det är därför jag blir så upprörd när somliga tar fram sågar och tänger när de ska försöka mäcka med dem. En bra svarv är vad som behövs om man fixar med datorn. Mm. Precis. Avslutningsvis då, vad säger du om spelet? Jag tycker om det. Jag tycker det är mysigt, det är trevligt. Det är första spelet på, ja, ett tag, förutom MMOs, som får mig att tycka, ah, nej, men jag ska bara fortsätta till nästa save point. Bara, ja, ah, men okej, okay, nu är det ju faktiskt riktigt spännande. Så att, ja, ah, men jag tar nästa. Jag kan tänka mig, eftersom att även om man kan säga att man har tröttnat på det lite, om man har kört trilogin, kommer man in på det senaste spelet färskt, då är det ganska välpolerat. Det nästan kan vara för mycket, kan jag tänka mig, med spola tillbaka tiden och du har alla element med eld, vatten, is och vind och så vidare. Det kan bli en lite spännande utmaning att få allt koordinerat, i alla fall när man sitter på tangentbord med alla specialförmågor och knappar och movements hit och dit. Men roligt. Det är det som är huvudsaken. Precis. Så att, ja, jag rekommenderar det. En rekommendation från Lotta. Då har vi Danny kvar. Danny, låt oss höra dina bekymmer och upplevelse, nöjet som du har fått ut av detta spel. Det skulle vara så roligt att få veta just din åsikt. Har han druckit någonting innan här? Jag vet inte. Förlåt. Ska de kontrollera sockernivåerna här? Ja, jag tror också det. Någon har gjort te åt mig. Är civiliserad. Ja, okay. Måste injicera en viss form av kulturell höghet som får oss att kunna diskutera det på en annan nivå än vad vi är vana vid i den här världen. Ja, ska vi bara lära dig att dricka te som en riktig engelsman också? Lycka till med det. Lycka till. Genom anus. Anyway. Och där drog Fredrik tillbaka till en normal. Ja, men Danny, vad tyckte du om spelet? vad jag tyckte om spelet. Nej, jag tycker om spelet. Jag tog och spelade klart i två sittningar. Antingen kan man se det som att han tyckte det var verkligen bra så han satt och spelade så länge, eller så var han så uttråkad inte att han bättre för sig. Ni får välja själva vad ni tror att jag var min åsikt var, på den biten. Nej, men att jag tycker det är ett bra spel. Ifall man inte spelar något tidigare Prince of Persia, så tycker jag det är en bra start i så fall. För det är ganska enkelt att komma in i spelet och det är inte en allt för tung storyline. Den är väldigt simplistisk egentligen, tycker jag. Så på den biten är det lätt att komma in. Kontrollerna är ganska enkla att lära sig. Det är ju på slutet lite grann kanske man får tänka till lite grann. Vad skulle jag trycka nu för... Ja, just det, så var det. Jag tycker för att... Nu ska jag säga, gammalt spel, 5 år på nacken, så ser det fortfarande jävligt bra ut. Och som vanligt så när jag spelar så brukar jag springa omkring och titta runt hörn bara för att kolla om de designar den här biten här borta, bara för att man kan. Det finns ju på en del banor så finns det ingen anledning att stå och bara slöa och titta runt, men att jag tycker fortfarande det är kul att göra det när de har tagit sig tid att bygga upp ett slott med all inredning, även fast det ser lite trasigt ut, så tycker jag det är fortfarande ganska intressant att gå omkring och titta på estetiken i bandesignen. Ja. Sen måste man ju dessutom testa om det är så att man kan hoppa ner från den här balkongen då. Nej, okej. Okay. Nej, jag vet att det går inte från de flesta balkongerna, jag har redan testat. Jag också. Kan jag slänga mig från här och klara mig? Nej, det kunde jag inte. Det är därför man tycker om att spola tillbaka tiden och tycker, ah, nej, nej, yeah, I would never. Nej, precis. Ja, vad kan man säga om spelet? Som sagt, storyline, okej. Okay. Gameplayet är gjutet. Du får vad du betalar för helt enkelt, tycker jag. För det här spelet. Kontrollerna är som sagt gjuten, men det är ganska exakt. Men det är fortfarande här Ubisoft, det här man kanske kommer emot en vägg och så försöker man springa upp. Det är någonting som irriterar mig fortfarande till dagens spel de gör nu i Assassin's Creed också, att man bara för de kan få bort den där lilla detaljen bara, men små detaljer. Men jag skulle rekommendera för folk som är nyfikna och spelar Prince of Persia, så säger jag det här före kanske de andra, för att det är ett enkelt spel att komma in i. Ja, men ett bra spel helt enkelt. Tumme upp. Mycket roligt att få höra från dig, Danny, och veta vad du tycker om det här spelet. Ja, ni vill så väldigt gärna att jag ska ta som Dark Souls eller Escape the Dying och bara svära och kalla hej vildan. Så man bara, det här är ju Dannys karaktär nu. Vad är det för någonting för fel på honom? Han är så negativ. Det är så roligt när du tycker spel är bra, men det är ännu roligare när du tycker spel är dåligare. Vi kommer upp nu. Om vi säger så här, jag vet vilka spel som komma skall, och det kommer komma spel som även ifall jag kanske ifall jag inte spelat dem förut, men spelar och tycker att det här var ju faktiskt bättre än jag förväntade mig, jag kommer vara negativ. Jag säger det nu, jag kommer inte vara snäll. Fredrik, du vet exakt vad jag pratar om. Yoshi's Island. Yes. Vi gör någonting åt sig fram emot. Yeah. Mm-hmm. Ja, men då tar vi och avslutar. Det var väl en rekommendation från allihopa. Kanske lite långvarigt om du har spelat alla spel, men det är värt att ta upp och plocka på ändå. Prince of Persia Forgotten Sands. Jag är bara lite nyfiken här till dig, Fredrik. Mm-hmm. För du har spelat alla tidigare spel. Ja. Hur håller det här sig mot de tidigare spelen? Det håller sig ganska bra, gör det. Det håller sig... Alltså, storyn är ju inte... Det är ju liksom... De har kruxat in det lite så här. Som... För... Det är som en mellansekvens, ja. Mer eller mindre, som jag kan säga, mellan ettan och tvåan. Nej, men det är ju precis som alla egentligen har summerat upp, att det är ganska gjutet i sitt sätt att styra vår kära prins, va? Så, och hoppa runt och studsa och så. Det funkar bra. Och så, det var ju där som satte Prince of Persia-serien. Jag menar, det är inte för inte som Prince of Persia Sands of Time blev en hit. De hade släppt ett Prince of Persia 3D som hette ett antal år innan, som blev en total megaflopp. Jag kommer ihåg hur folk totalsågade. Det var så buggigt och det var så... Jag tror jag hade någonting läste in saker fel i minnet och det drog upp och folk fick blåskärm och skit. Det var så fruktansvärt kodat så det gick inte att spela. Och sen så väntade de och byggde och sen så kom Prince of Persia Sands of Time och det blev en total hit. Och sen så fortsatte de då år efter år. De släpptes ju varje år efter det. Mellan 2003 och 2005 tror jag de kom. Och alla sattes ju ganska bra. De förde vidare storyn ganska bra där. Och min favorit är ju förvisso Warrior Within. Alltså mittenspelet. Men det sista spelet också bra. Jag tycker det. Jag håller ju första spelet som den absolut toppen. Ja, absolut. Det är ju... Jag försöker jämföra det på de tre. Och The Warrior Within och... vad heter den sista nu igen? The Two Thrones. Jag sitter och kollar just nu att det här Prince of Persia 3D, det är ju inte gjort av Ubisoft, utan det är Red Orb Entertainment som gjorde PC-versionen och Avalanche Software till Dreamcast. Men ja, alltså jag kan väl... Visst, Warrior Within var bra i storyn, tänkte jag tillägga där. Mm. Det spel som alla kommer ihåg är ju första, Sands of Time. Det är det som satte sig. För det, jag kommer ihåg när det kom, jag kunde inte slita mig från det. Jag kommer ihåg till och med jag fick över en god vän som heter Kristoffer och han tyckte om det där är ju jag kört, sa han. Ja, det är nog han och jag har kört tillsammans. Mm. Precis. Ja, nej, det har man spelat de tidigare spelen så är det här en klar påminnelse om hur de var och vad som gjorde dem bra. Ja, men då känner vi rätt avslutade i det här spelet och kan påminna att om jag inte minns helt fel att nästa veckas spel är Sword of the Stars 2. Mm. Det är möjligt att vi kommer köra Enhanced Edition eftersom jag vet inte om det finns möjlighet att få andra, men på Steam så finns Enhanced Edition. Och precis. Det blir lite space chaos. Det är väl det mest avancerade 4X-rymdspelet jag känner till. Så att, ja, det blir intressant, det är det jag kan säga. Mm. Nästa sektion i denna lilla podcast vi sitter i är ju faktiskt veckans diskussion och då ska vi alltid ta lite rotera och jag tror att allt veckans diskussion handlar om achievements. Vad det är. Har ändrat din spelstil? Vad tycker man om det? Ska det finnas eller ska det inte finnas? Jag vet inte. Vill vi ta lite diskussion kanske? Vad säger ni? Jag vet, alltså jag kan aldrig hålla mig för jag vet inte om du är sarkastisk eller alltså om du menar, nej, vi ska inte gå in på det. achievements. Danny, du hade en bra frågeställning. Det var där han drog kanske. Ja, det var mer eller mindre. Achievements har ju, tycker jag, har ändrat en stor bild på hur vi spelar och frågan är egentligen, ändrar du din spelstil från innan det fanns achievements till det fanns achievements? För achievements gör just nu att du går kanske helt andra vägar i spel bara för att hitta kanske en golden orb eller som i Prince of Persia, det var de här sarkofagerna. Man tar extra onödiga omvägar liksom bara för att hitta någon liten bonusgrej och för att få de här 25 poängen i achievements. Så frågeställningen är liksom, vad tycker vi andra? Är achievement någonting värt att ha och ändrar det våran spelstil? Jag kan ju börja med mig själv bara för att förenkla lite grann att, för achievements kom ju först på Xbox 360. Det fanns ju inte på första Xboxen, vilket jag spelade mycket. Jag spelar mycket Xbox. Jag föredrar ju Xbox som jag alltid har spelat. Det är inte att jag tycker illa om. Jag har ju PlayStation också. Men att, för jag vet ju att på Xboxen då spelar jag bara spelen för spelens skull. Det var ju liksom ett nöje där och spela igenom bara, jag klarar av ett till spel och jag har fått ut det jag vill utav spelet. Jag fick storyline, jag fick the ending liksom, gött, nästa spel. Sen kom achievements och då var det liksom poäng. Intressant. Kan man ju se hur bra jag har varit i spel. Man kan se det på dräkten att det finns en poäng att jag har så mycket, så duktig jag på mina spel. Whatever. Så jag kan ju erkänna att jag har ju haft såna här spreadsheets på hur och var och allt sånt där, hur man kan få achievements. Jag har haft utskrifter där jag kunnat bocka av i spel. Liksom, men jag har den achievement, tänka mig, vad är nästa på listan? Bara för att ta achievements. Vilket jag nu för tiden har, då är det liksom så här, fuck it. ifall jag tar grejer så är det liksom för att de kommer i spelet och jag kan inte undvika dem. Som till exempel, du har klarat av en bana, grattis, här får du 25 poäng. Sådana achievements är jag helt okej okay med. Jag är inte, jag känner att jag är att springa runt och, fast jag gör det fortfarande för att det är lite svårt, för jag vill ju få ut maximalt ut av spelet, så det är liksom så här, ja men där borta finns någonting jag kan hämta, men då kan jag samtidigt kolla hur de har, vad de har gjort där borta på banan så här. Mm. Det väger lite grann här, nyfikenhet och att kolla runt på barndesign och sånt, och samtidigt jag kan plocka upp den med sig ändå och kika runt. Så. En liten ursäkt för att utforska helt enkelt. Ja, precis. Men att utöver det så känner jag att det tar bort för mycket från själva gameplayet. Att man sitter så här, man går in och kollar, vad finns för achievements? Okej, okay, på den där så kan jag gå och göra så. Istället för att liksom köra spelet, att man är mer fokuserad på achievements än själva gameplayet och liksom vad storylinen är. Liksom. Ja, men det har ju skapat en hel ny spelartyp i de här som kallar sig completionists. Mm. De som ska göra total completion på spelen. Liksom. Mm. Jag vet, men Lotta har ju en intressant frågeställning på den där, ja. Ja, precis, för att jag har kallat mig själv completionist för väldigt, väldigt länge sedan. Just för att jag ville göra allt som fanns att göra i ett spel innan achievements blev en grej. Nu däremot så jag särskiljer på completionist och achievement hunter. Att en achievement hunter är en sån person som anser att när jag har alla achievements för ett spel, då har jag completat det helt. Då är jag 100%at det. Medans jag ärligt talat inte bryr mig ett vitten om vilka achievements det är. Jag vill uppleva hela spelet. Och den skillnaden tycker jag är intressant. Och den blir olika stor beroende på vad det är för spel, naturligtvis. Men personligen så är jag nog en av de här få som inte... Jag har egentligen inte ändrat spelstil jättemycket. Jag satt och spelade väldigt mycket WoW när achievements blev stort i min föreställningsvärld. Och då hade jag ju redan samlat på mig alla mounts jag kunde lägga vantarna på, alla minions. Jag hade alla cooking-recept jag kunde lära mig, alla alchemy-recept. Och så vidare, för att jag ville det. Och sen helt plötsligt så fick jag mängder med poäng som bara trillade in när de satte igång achievement-systemet, för att jag hade redan fixat allt. Men som sagt, jag håller med dig, Danny. Jag tror att det tar ifrån en hel... Nu vet jag en achievement hunter så kommer bli sur på mig för att jag säger det här, men det tar uppmärksamhet ifrån spelet, och det tycker jag inte om. Det kan väl bryta väldigt mycket i en story att ha, om man säger så att du måste skynda dig hit, kommer en cutscene, och sen så jag ska dit, jag ska bara springa till andra sidan världen först och hämta den här grejen och bara se om den finns där, och sen kommer jag. Precis. Ja, nej, för min del så är jag väl inte så mycket för achievements överlag. Dock är det så att jag känner i vissa spel, det är frågor om vilken typ av spel. I mer tävlingsinriktade spel så har jag ju sett att där har de ju fler achievements. Inte för att det direkt lockar för min del. Jag vet, för Team Fortress till exempel har över 500 achievements. Det är ju multiplayer achievements, ja, vilket har blivit på de flesta spelen, så är ju mer achievements på multiplayer-sidan än i vanliga singleplayer. Men det känns, jag tycker det bara blir så fånigt när det liksom, visst, du ska döda 3900 av dem där eller 7 miljarder av dem där. Ja, för du får se, det finns vissa spel som jag känner, men det här funkar att ha achievements på. Som spel där du verkligen ser att du har klarat av spelet. Som Walking Dead-serien där du verkligen har du kört igenom spelet, då har du 100% på achievements. Det är som jag sa, som mitt exempel på är bra design för achievement är Pete Jacksons King Kong. Har du klarat spelet, då har du 100%. Och du sa samma sak du sa med Walking Dead. Du får per bana du klarar av, så får du achievement. Att du har klarat av den här banan, grattis. Ja. Men det kan ju vara, jag tycker de achievements kan ju vara de absolut tråkigaste. Jag har inte förtjänat, det är ingen achievement. Jag har spelat spelet som det är. Precis. Och det är det jag tänkte komma till nu, för det finns ett spel som jag har satt 100% på achievements, som jag är väldigt nöjd över att jag har gjort det. Och det är det första Defense Grid. För där har du, det handlar inte om att du ska lägga ner antal timmar eller så, utan det handlar om att du ska få guld på varenda bana till exempel. Och tilläggsbanor och liknande, och att du ska klara på en viss svårighetsgrad på alla. Då får du, om du får guld på den här svårighetsgraden i alla, så liksom får du det här achievementet. Så där är jag 100% att, och det, jag tänker så här, jag fokuserar på de spel som achievementsen passar för. För storybaserade spel känns det totalt onödigt. Men grattis, på spel... du sköt den lilla flickan i ansiktet. Ja, har precis. En achievement som säger att du är en ass-hat. Och det känns ju tråkigt liksom. Men på spel där handlar om en ren och skär utmaning. Det handlar inte om, om ta in klassiska exempel med Tetris, fine, du kanske slänger in achievements där, du kanske klarar under 2 minuter och göra 3000 tjotta fräser, jag vet inte, men, men alltså spel där det handlar om en utmaning och framförallt en skill i att få dem. Inte att ja, du ska skjuta 15 medics samtidigt som du ramlar ner för ett stup. Nej. Men vad tänker ni om achievements som har nästan som ett litet lockande till ett easter egg, att liksom, du vet, det är kanske något som man aldrig skulle tänka på att göra, men det finns en achievement som har en liten text som ger en liten hint till bara, kanske kan jag testa göra någonting så här och se vad som händer. Ja, alltså i det läget så är just det här att det blir ett sätt att utforska spelet mer. Och det tillför ju till spel. Det tar ju inte ifrån någonting. Ja, alltså så länge det tillför lite... själva upplevelsen. Men om de slänger in ett bara för att de vill att du ska få ytterligare speltid i spelet genom att springa iväg och kolla upp en grej som bara tar mer tid, då tycker jag det är onödigt. Då kan vi ta som exempel i Prince of Persia The Forgotten Sands, så finns det en achievement att plocka alla de här eller vad säger, Prince of Persia Kjellkidre, så finns det att springa och plocka alla light seeds som finns i spel. Det finns 1001 stycken. Yeah. Sådana, jag har några, Crackdown är ett exempel, där har de också orbs man ska springa och plocka upp. Jag kommer inte ihåg hur många det är väl över 1200 eller något sånt där sammanlagt. Och då tänker man, vem orkar? Samma sak, jag har det här problemet med Assassin's Creed. För jag på första spelet... Alla open world-spel har ju det här problemet. Ja, om man ser det, till achievements då. Det är liksom bara för att dra ut på liksom att du stannar kvar i spelet länge. Samma sak med multiplayer. De har så här, du ska levela upp den här nivån, du ska låsa upp det här, du ska skjuta X på det här sättet. Det tillför ju ingenting till spelet. Det drar ju bara ut längre på tiden. De vill ju bara att du ska stanna i spelet, fortsätta spela vårt spel. Titta, vi har lagt till 5 nya achievements. Du kan spela längre för att få dem. Yay! Så jag spelar inte multiplayer för att jag är ingen multiplayer-person. Man ser liksom multiplayer achievements. Förut när jag spelade, jag bara crap också. Ja, men då var det med att jag struntade i att spela spel, för jag tänkte, ja, men jag kan inte få 100% på det spelet. Då spelar jag inte spelet istället. Och det är liksom tog ifrån, det är kanske singleplay kanske skitbra, men jag tog liksom bort för att jag såg att jag kunde inte få alla achievements. Då var det liksom, ja, nej, då skit. Men du var en achievement hunter förr, eller? Ja, jag var förut, jag plockade, fast jag struntade i en del spel bara för jag såg, ja, men det är så mycket på multiplayer, jag är ingen bra på multiplayer, det kan jag erkänna gott och väl. Så då är det mer att jag struntade i att spela spelen. Jag tänkte, jag kan bara få 7 av 15 achievements på grund av resten är multiplayer, då struntar jag helt och hållet i det. Då liksom, Och det förstör ju, då ser man, det förstör ju liksom spelupplevelsen, för jag kan strunta i ett jättebra singleplay-spel bara för att jag inte kan få alla achievements. Alltså är det bara jag som känner att vi kan dela in achievements i 3 olika former av kategorier? De som tillför till storyn och får den att fokusera mer på storyn. De som är bara liksom extra lullull som inte betyder någonting. Och de som faktiskt är svåra att få, mer highscore-liknande grejer. Klara det här på den här tiden, eller klara det här utan att bli träffad eller någonting. Då tycker jag nästan det är bättre som de har på PlayStation, för där har de trophies och där har de olika kategorier. Du har liksom brons, guld, silver och så är det platinum. Och platinum, de är de bland de svåraste. Jag har ju suttit och kollat när Fredrik har spelat, och jag var inne och kikade på det här, deras trophy-list och sånt där. Och då står det i procent hur många utav alla som har spelat spelet någonsin, hur många som har fått öde. Och en del så står det så här, mindre än 1%. Man bara, det är lite imponerande ifall Fredrik skulle få den. Man bara, imponerande, du har platinum på det. Det är typ 1% utav alla som har spelat spelet. Precis. Sam gamer. Jo, men alltså, ärligt talat, väldigt många achievements är väl just, ursäkta franska nu, men lite av en kukmätartävling, ärligt talat. Ja, ja, men se bara på Xbox när du har gamerscoren som liksom samlas ihop och folk kanske jämför det. Och då finns det de med så här hutlösa hög mängd. Och då tänker jag oftast, alltså jag spelar mycket spel, men det där, han har ingen liv, eller hon. Där är totalt stopp på allting utöver spel. Då blir jag nästan lite så här, stackare. Men det är sånt där man kan tänka att nu sitter de och har tråkigt bara för att höja sin poäng. De spelar spel de absolut inte vill spela, men det är lätt att få poäng. Ja, men visst, om det är så att man är en achievement hunter och verkligen sätter en stolthet i det här, att men jag skaffar alla achievements för alla spel jag spelar och sen försöker jag få så många spel som möjligt på det här sättet. Och faktiskt får ut glädje av det här, faktisk glädje, så att det här övervinner alla de 100 timmarna av grind och spel du egentligen inte är intresserad av. Ja, visst. Whatever floats your boat. Men jag tror faktiskt det är en fråga om ålder där, om jag ska vara så krass. Att ju yngre du är, desto lättare har. För när jag kom i min ålder med barn och ungar, alltså den tid jag lägger ner på spel, den väljer jag. Jag tänker att nu ska jag spela här och då går jag in för det och fokuserar på det. Liksom. Jag har inte tid. Jag har inte så mycket tid till att spela. Så när jag väl ska det, då spelar jag för spelets skull. Och för 10-15 år sedan, då var det ju tvärtom. Då kunde jag sitta 3 dagar i sträck med ett RPG och känna, fan, nu har jag bara kommit så långt. Nu måste jag sitta 3 dagar i sträck till. Och då kunde jag liksom jaga sidoquests och allting bara för att jag kände att jag hade all tid i världen. Men det är en fråga om perspektiv och var man är i livet, tror jag. Jag kan ju säga så här, som jag är ju arbetslös för tillfället och jag har ju all tid i världen, men att jag sitter fortfarande, jag har ju slutat som sagt med att sitta liksom, jag måste få alla, utan jag har ju suttit en del med mitt PlayStation 2 och de har inga achievements och sånt där, så det känns så skumt att sitta så här. Vad är det för en just det, finns inget bra spel. Men då kan jag spela vidare. Liksom man kan vara det är som frihet, känner jag, att det är liksom du spelar för spelets skull, inte för något annat. Det är att liksom du har klarat den här banan, grattis, 25 poäng. Nu är det liksom bara att jag spelar igenom, jag får ut maximalt. Jag går och letar bäst jag vill och kunna hitta och bara utforska, och det finns ingenting extra, utan det är bara för att jag vill det, inte för att det är någonting som annat som ska locka mig dit. Fast jag kan ju säga som du sa det, Lotta, angående just det finns många som completionist vad gäller achievement, så fine, det är liksom precis som du säger, whatever floats your goat. Det är klart, har någon fått väldigt mycket glädje av det, så är det ju legitimt, tycker jag, såklart. Glädje är ju glädje. Jag tror bara att de kommer ändra sig, och gör de inte det, då kommer de fortfarande sitta vid 40 års ålder, spela spel ensamma i en skrubb. Det låter som en ganska mysig tillvaro, men ja. Ja, om man är helt ensam. Jag vet inte. Jag vill inte vara helt ensam. Ifall jag skulle designa om min skrubb, ta in min 48-tums tv, ställa mot vägen, det är typ 1 meter. Det är en sak om du har en partner eller ungar eller morfar eller vad du vill och spela med liksom, att du får ut med det. Skrubben, nu ska vi spela Achievement Hunter. Men alltså achievements är ju ett ämne som är intressant på det sättet att det finns de som är extreme vad gäller det liksom. Vissa följer ju bara liksom, jag ska sätta det här achievementet, så sitter de 13 timmar och sen har de tagit det, och vissa bryr sig inte för 5 sekunder. Så det är väldigt delat där. Intressant. Ska vi ta och avrunda lite med tanke på achievements här? Har ni någonting mer ni vill lägga fram? Jag har faktiskt en grej. Jag har gjort en egen achievement i Forgotten Sands. Ooh. Destroyer of Pots. Det är bara för att du vill att folk ska ha sönder saker. Nej, det är specifikt för att folk ska ha sönder krukor och tunnor. Jag vet inte vad det är. Är det ett spel? Det är tillfredsställande. Ja, men det är det. Det är så tillfredsställande att slå sönder de höra det. Ja, men det är det. Du har det i Prince of Persia Forgotten Sands. Du har det i, well, alla Zelda-spelen. Du har det i Diablo. Det är bara så skönt på något sätt. Ja. Jag tror det där är något vi måste djupdyka inom sen. Just det här med att förstöra objekt i spel. För jag tycker om just när man förstör stora stenblock och grejer bara. Så att bara... Och så blir det damm. Ja, men det är coolt. Nu hoppar vi in på ett väldigt konstigt spår här. Vi har en annan djupgående diskussion där som krävs utforskas. Men jag tycker vi inför en officiell nördliv achievement i Forgotten Sands. Destroyer of Pots. Okay. Du måste ha sönder alla krukor och tunnor i hela spelet. Så alla er som lyssnar nu, kör en total genom play på vilken sväng jag ska där. En hel let's play på Forgotten Sands, och där ni spelar in då på Twitch eller vad fan ni vill, och visa upp att ni gör det. Då skickar jag ett spel till er. Då får ni ett spel av mig. Ja, det var ordentligt. Oj, det är faktiskt belöning för teamen. Bara mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se och säg här har ni ett klipp, och så kommer jag säkerligen titta igenom alla 15 timmar och fan därför någonting det krävs. Självfallet. Och sen så kommer jag skicka ett spel. Jag lovar. Och så kan vi skriva på hemsidan att den här personen har fått achievementen Destroyer of Pots. Yes. Ja, men då... I dare you. Då tar vi och lämnar vår diskussion här och går in till nästa segment som är våra eventuella extra lilla nördlivsämnen här. Jag tror alltså att någon har sett en liten våghals. En våghals, ja. En riktig daredevil. Ja. Igår på Netflix släpptes Daredevil. 13 avsnitt av Marvels rödaktiga hjälte. Och jag har sett igenom hela, och Danny har sett halva säsongen. Mm-hmm. Ja, vad kan man säga om... Du kan väl dra lite om premissen, Danny? Premissen är ju mer eller mindre hans uppgång till att... Hans fight emot Kingpin, om vi säger så nu här. Och hans val om hur han gör sitt ska man kalla det ett jobb eller hobby? Jag vet inte, säga bestämma vad han är ju en vigilante. Och han är ute för att rädda sin stad från, ja, i det här fallet som alltid genom serien, så Kingpin som är the bad guy, eller William Fish som han heter också. Och det är lite grann hur han byter sitt nattjobb med sitt dagjobb som ny advokat och liksom försöka få det att gå ihop, och båda flyter ihop lite grann, att han tar ifrån båda delarna, att det han lär under dagarna, det är ju någonting han kan utnyttja på kvällarna när han är ute på sin lilla hobby. Precis. Men jag får hålla med dig, Freka. Jag får hålla med dig, Freka, att den är väldigt brutal efter de delar jag har sett i alla fall. Det är ju inte som den superusla filmen. Jag måste bara vänta. Hobby, jag håller med dig. Hans mission liksom. Hans mål i livet då. Ja, i princip. Uh-huh. Hell's Kitchen som är den delen han bor i och den som han vill rädda först och främst från Wilson Fisk är ju det som det går ut på då. Men ja, vad sa du där? Det var brutal. Det är väldigt brutal. Det är inte någon sån här puttinutt serie direkt, utan den är ju väldigt mörk och rå. Den är inte gullig, nej, och den, om vi säger så här, våldet är ju berättigat, den, att det är lite mer realistiskt att så här skulle folk vara. Det är ju inte det här liksom, du som Fredrik tog exempel när han berättade om den, liksom, du slår en snubbe, han trillar en kul och ligger bara de här bankar skiten över varandra och man ser ben som sticker ut till exempel, och så ybervåldsamt ibland man bara, okay. Alltså det är ju ybervåldsamt på det sättet att du ser verkan av slag och sparkar. På det sättet är det ju våldsamt, och det är ju egentligen mer realistiskt än att det är ybervåldsamt. Så, och det bryter ju ut ganska mycket mot de övriga Marvel-serierna ganska rejält faktiskt, där det är i Agents of Shield lite nästan glättigt tycker jag i jämförelse, Och Agent Carter som gick också som en limiterad serie i 40-talet, den blir ju i jämförelse ganska puttinuttig. Men här, det är ju inte, man ser inte serien för att den är rå, utan man ser den för hur Matt Murdock, som han heter då, utvecklas till att bli Daredevil. För han börjar inte direkt ut med den här klassiska röda dräkten, utan han har som sagt, det är Frank Miller som den här serien är baserad på, och i Frank Miller så har han liksom svarta kläder och som en liten mask över huvudet, liksom en huva han har. Och jag tycker det är skönt att, att de inte kör någon sån här Batman-stuk, att han pratar I'm Batman, utan han pratar liksom som vanlig person, utan att förvränga rösten, som det hade liksom förlöjligat hela skiten. Vad tycker du hittills då? Jag tycker den är riktigt bra. Jag tycker också om designen på det hela, och det att de också har gjort en sån liten sak, att hans glasögon han har på sig, hans solglasögon, är faktiskt röda, precis som de var i serietidningarna, vilket jag tycker är en sån här liten sak som tillför, men folk bara tänker att han är blind, han har på sig liksom solglasögon bara för att so what, men liksom att det är en sån liten bit, det är liksom för en annan som har läst lite där, det tycker jag att kul liten grej de laddade till där. Men att de delar jag sett än så länge, att det är ju, de bygger ju ganska bra på allting, allt han lär sig, och alla karaktärer liksom byggs hela tiden. Kingpin såg man ju inte så mycket i början, då liksom bara ett namn som viskades, och sen fick man ju träffa på honom, och att han är, ja, så illa som ryktena är. Det byggs upp ganska bra, som sagt. I början, det är inte så mycket spoiler, det är sånt som man kommer få i första delen, att ingen säger hans namn, liksom alla är så rädda för honom att de törs inte ens viska hans namn. Så det bygger upp mycket inför att man bara, ja, nu kommer man riktigt badass, och han är en riktig badass med en liten twist så där på hur han är. Jag kan inte säga hur, för att förstöra lite grann av en man tittar på det, men intressant. Skulle ni alltså rekommendera den här? Den håller standarden för superhjälte ändå, även fast den är i serieform. Om vi säger så här, den är klart mycket bättre än vad jag förväntade mig att det skulle bli. Man tänker så här, ja, Daredevil, den gör tv-serie, okej, fine, det kommer bli så här. Men den är mycket bättre än vad jag förväntade mig, och så mycket bättre än den totalt värdelösa filmen de gjorde. Okej, men då är det något man får ta och titta upp helt enkelt. Ja, för min del något nu. Något extra ni vill tillägga på den? Ja, jag tänkte bara säga det, för alltså hur de har filmat det här. Den är väldigt hög, alltså man märker att det är stor produktionsvärde i den. I just hur de för kameran, i bildspråket, i ljussättning, i stämning, allting är genomtänkt och hög produktionsvärde. Det är bra fighting i det. Cool. Det är bra fighting i det. Och de har bra, de klipper bra också i fightscenen, som du sa Fredrik, där med korridoren där. Det ser ut som det är ett långt liten shot, men att jag kan ju avgöra vart de har gjort klippen, för liksom ibland när karaktär springer förbi så vet man ju med sig att de låter skådespelarna, eller om det nu är stuntmännen, verkligen fightas och inte klippa upp det, utan verkligen göra det. Och sen med tanke på att den är så rå också, att det faktiskt ger påverkan mot vår hjälte. Och du nämnde lite angående Kingpin där, jag vill bara flika in just med att det är ett collage av personer du följer. Det är ju inte bara Matt Murdock som Daredevil, utan det är även hans kompis och medarbetare på advokatbyrån som heter Foggy Nelson, och det är en tjej som kommer in från första delen som heter Karen Page. Och alla i den här serien är människor på det sättet att de är, till och med Wilson Fisk, The Kingpin, är uppenbarligen märkt av hur han växte upp, eller alla dessa delar som bygger upp till hur, när han väl kommer in i bilden. Det är ett bra collage och det är bra skådespelare. Det här är helt klart för min del den bästa Marvel-serien till dags dato. Det är ju inte bättre än rekommendationen, så kan man ju knappt nej, få det definitivt, utan ser den definitivt. Ser den. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men det var ett bra avslut på eventuella extra nördämnen, så var det bra att nämna det. Ska vi gå och höra på lite lyssnarväg kanske, eller höra, det låter som en telefonsvarare någonstans. Vi får väl höra Fredriks vackra ljuva stämma som ja. Dramatiserades av mig. Precis, och med stämma där så är det bra, för då hoppar vi in i första mejlet som är från Marcus. Och han skriver så här: hej alla. Hej. Kul med variation när Fredrik höll i podden. Kommer andra också hålla i podden, eller var Max bara temporärt borta för påsken? Ja, flyttade ju i och för sig. Men ja. Det var bara temporärt. Han skriver sen: funkade bra, men saknar Max torra stämma. Tack, tror jag. Så han hoppas höra honom snart. Huruvida vi kommer vi andra kommer hålla i podden, så är målet att vår kära Max kommer ledare fullt ut då, till 100%. Är det så att det behövs ibland, så kanske när det kanske finns något roligt spel som definitivt vår kära Max vill delva into. Så so, that's it. Men han fortsätter skriva: intressant att ni sågade Hearthstone. Jag lirade en del, men uppenbarligen mycket mer än er, haha. Somliga var ju inte med och kunde försvara. Nej, är man inte med så är man ja. Inte med. Nåja. Marcus, jag hade inte sågat Hearthstone. Nej. Jag bara, det finns de av oss som har bra smak i spel. Precis, och det tog vi upp i podden också, att vi sa det att det här är enbart våra åsikter, och vi får se, det kanske kommer in åsikter från både gäster och våra kära Lotta och Max här sen. Men han fortsätter skriva då i alla fall: nåja, kul ändå att höra ert snack om det. Det är ju ett sånt där spel som många inte talar illa om. Och gör någon det, så tror folk att de är knäppa. Ni hade ett lyssnarmail om detta ett tag tillbaka. Och Hearthstone, eller Hearth eller whatever det heter, är ett bra exempel då Blizzard... Och nu börjar han ranta lite. Och Blizzard tappat mycket på sistone. Oj, svor jag i kyrkan nu. WoW suger, antikt och girigt. Starcraft är bara multi. Och Diablo, frågetecken, utropstecken. Ja, allt som kunde gå fel gick fel vid release. Och även om de fixar mycket så här ett par år senare, så har de flesta gått vidare. Ja. Diablo 3 är faktiskt jättebra om man vill ha ett avslappnande spel, bara mindless sen liksom, och gå runt och mörda och slakta i stora driver. Anser jag. Det kanske inte är skräckspelet som Diablo 1 och 2 var, men... Nej. Ursäkta. Nej, det är lugnt. Alltså, han skriver ju där: oj, svor jag i kyrkan. Det är klart att det är väl ingen fel med att säga att det här inte passar dig. Det är ju där det handlar om, att man har en egen åsikt liksom, vad man tycker. Så länge du säger att varför du tycker som du tycker, så tycker jag det. Du får dissa på Blizzard. Det är väl ingen fel i det. Nej, men precis. Alltså, oavsett hur mycket man tycker om en studio, ett spel, en franchise, whatevs, så man måste kunna ha en vettig diskussion om det och inte bara säga nej, det är bäst, för att ja, det är bäst. Så precis. Det låter väldigt Max det där. Aldrig, lyssna på mig. Ja. Nej, men det, jag kan förstå han, för det är ju många som säger typ, vissa kanske man inte talar illa om, och säger någon något om Blizzard här till exempel, så kanske folk tänker att man är knäpp. Men jag menar, som förra veckan vi snackade om Hearthstone, så var det utifrån våra perspektiv, och vi passar inte för den typen av spel, och det är väl egentligen konsensus där. Men huruvida du passar för WoW, Starcraft eller Diablo, ja, det är ju utifrån dig liksom. Det är ju fortfarande väldigt bra spel för den som det passar för. Precis. Så, men han fortsätter också skriva vad vi tycker och tänker om det här med tokens och guldförsäljning i WoW. Och det har vi ju pratat om lite tidigare här, så det är ju bara att spola tillbaka och lyssna en gång till om du så önskar. Han skriver sen: jag hoppas så mycket på Blizzard med deras kommande spel. Sen när det visade sig vara Overwatch, ett MOBA i FPS, tappade jag tilliten. En gång i tiden stod Blizzard för någonting fräscht, några som vågar ta nya koncept. Idag följer de vågen bara. Folk vill ha MOBA, Heroes of the Storm. Han skriver Herpes of the Storm. Han kanske har skrivit fel, eller så han skriver så. Folk vill ha MOBA, Heroes of the Storm. Folk vill ha osymmetriska FPS. Overwatch. Folk vill ha kortspel, Hearthstone. Dags att rensa bland leden, tycker jag. Ja, ja. Nu rantade jag. Hade egentligen bara tänkt snacka om WoW-tokens. Så kan det gå. Hur som helst. Ni är bäst och vi vill höra mer. Inom situationstecken eller parentes här om när kommer nästa en studiespel? Ja, det kommer när det kommer. Mm. vi kör som spelstudierna. When it's fucking ready. Ja, jag vet inte om vi ska säga något angående det här med vad Blizzard gör och inte gör. Det... De kör sitt egna race helt enkelt, ja. Och gör det de känner för. Vill de gå lite mer mainstream så låt dem det. Om det är nu där de gör, det vet jag inte. Alltså jag, ursäkta mig, men jag skiter faktiskt i om de följer mainstream eller inte, så länge de gör det de gör bra. Mm. Då spelar det ingen roll om det är spel som folk, som de redan vet att folk vill ha, eller om det är något helt nytt och fräscht. Mm. Visst, jag kan ju förstå kommentaren, absolut. Och det har ju blivit lite av en tidförändring hos Blizzard. Men ja. Jag undrar om han har kanske varit en Blizzard fanboy. Det är mycket möjligt som blivit och, lite desillusionerad. Ja, för i och med att de ändå gör de här spelen som uppenbar, jag menar Heroes of Storm, hade de kanske inte gjort om Dota hade blivit en sån succé. Nej, precis. Och så. Så fast det är klart att de börjar ju faktiskt som bara internt spel mellan olika devs som sen spred sig till alla på, jag tror det var Kåk-kontoret. Mm. De fick inte bort spelet men de från kan, kontoret. De har väl fått inspiration från något också liksom. Jo, även om det var internt. Precis. Precis. Men jag menar, jag kan väl säga på ett sätt så tycker jag att jag håller med på det sättet. Jag vill se dem komma med något nytt istället för att följa kanske genrekoncept som är populära. Mm. De behöver inte följa det som är populärt. De behöver göra något som de brinner för. Nu dock, precis som du säger, är det något som de brinner för så gör de det oftast bra. Och då, om de släpper Heroes of the Storm så är det oftast, eller förmodligen väldigt bra, tror jag i alla fall. Precis, hoppet finns. Mm. Men det var i alla fall från Mackan där. Och får tacka för mejlet. Precis, det är kul att du mejlar in. Fortsätt mejla in. Vi tar sista mejlet då. Och det är från Gustav. Och han skriver så här: tack för en bra podd. Tyckte om ert snack om påskägg i spel i senaste. Jo, jag vill bara höra om efter om ni har spelat Axiom Verge. Härligt retro doftande spel på PS4. Mm. Det är nog bara du som har möjlighet till ja, det. Ja, det är bara jag som har möjlighet till det. Och jag har tittat på det och jag är inte direkt intresserad av det. Genren i sig är inget jag någonsin riktigt kört förutom på Amiga. Jag körde Turken ganska mycket. Men jag ska väl aldrig säga aldrig. Dimper det ner rea på det kanske tar mig. Det känns som en sån där spel som det finns 40 000 early access versioner av på Steam. Så ytterligare ett pixelerat Metroidvania Turken liknande spel. Ja, jag vet inte. Men du får gärna skicka in och tjata om det igen så kanske jag tar upp det. Jag vet inte. Så, men han har i alla fall lirat en hel del av det han älskade och undrar om vi kan ha det som veckans spel. Vi kan ha det som veckans spel, men det blir först långt fram, för vi har nämligen satt ett antal veckans spel ända fram till oktober. Så och då kommer vi alla sitta hemma hos dig, Fredrik, och spela här. Ja. Det går väl. Sen skriver han: har ni några spelgrupper utöver den på Steam eller guilds eller klaner eller något i spel ni spelat? Om vi i alla fall börjar med spelgrupper utöver den på Steam, så tror jag han menar om vi har kanske någon form av forum eller liknande någon annanstans, för det är ju en forumsfunktion på Steam. Nej, men du kan hoppa in på vår hemsida www.nordlivpodcast.se och då ta del av alla de olika attribut som vi har tillhanda på Twitter och allt möjligt vad det är. Det är väl egentligen där vi hänger på det sättet att du kan få info från oss. Men om du vill delta med oss så är det väl Steam och Steam Community först och främst. Guilds och klaner? Nej, inte än. Jag kan säga att de flesta spelen vi spelar så finns det någon form av guild-klan. Speciellt när det kommer till MMO och sånt där. När man bara skapar en egen klan i ett FPS-spel. Jag tänker typ Counter-Strike. Ja, vi skapar vår egen klan. Nu ska vi bli bäst. Men man har säkert varit med ett par lag i MOBA-spel som League of Legends och sånt där. Men det har ju bara varit för skoj med ett par folk. Det är inget som har hållit aktivt som kan bli ett community-forum på så sätt. Mm. Ja, om man inte pratar om TeamSpeak-servern. Ja, jo, men den är ett undantag. Precis. För att där kan man ju samlas. Det är ju inte specifikt för något spel så, utan vi har ju vår lilla community-kanal där man kan hoppa in och snacka skit om man känner för det. Och sen är man ju fri att vandra runt i de andra kanalerna också. Döpta till lämpliga saker som Djävulsjägarna och Heroes of the Storm och Dota och så vidare. Så att det är bara att hoppa in. Det är lagom vettiga människor allihopa. Och känner man för det så är det bara att hoppa in och säga hej, får jag spela med er? Och får man ha tur, har man tur kanske Bumbibjörn kommer in på fredagkvällarna. Mm. Och så är det Max. Lite sådär lätt alkoholiserad. Japp, han är glatt humör. Ja, blir det gratis underhållning? Ja, precis. Ja. Tills Max kickar honom. Men där har ni i alla fall, Gustav, vart du kan få tag på oss idag i alla fall. Han skriver sen i alla fall bara att han ska fortsätta och gå tillbaka till jobbet. Fikat med bullar är över. Men vilken lyx. Mm, ja. Mm. Får tacka för att han tog sig tid från bullfikat för att mejla. Mm. Precis, men där har ni mejlskörden som vi tog upp den här veckan. Men gud vad roligt. Så alltid lika roligt att få höra från lyssnare och se vad de tycker om podcasten. Mm. Vi uppmanar er att alla kunna, som känner att de har någonting på hjärtat som de vill få ut, som vill ha vår uppmärksamhet, få oss att ta reda på någonting, något som de brinner för, så kan ni ju alltid höra av er till oss. Och vill ni ha information om hur man kan tala med oss, hur man kan höra av oss till er, så finns all information på nordlivpodcast.se. Jag tror folk kommer skicka in så här: är Max seriös? Pratar han verkligen så här hela tiden? Jag har alltid talat så här. Det här är min naturliga ton. Right. Ingen utav oss resterande här på podden håller med om det. Vi vet sanningen. Sagt, för att forma någon form av lite skojigt avslut här så... Som sagt, vår hemsida nordlivpodcast.se, där hittar ni allt till iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch och Teamspeak-klienten om ni skulle vilja komma in och tala med oss. Jag kan säga det att vill ni vara med på lite eftersnack så kommer det ske i Nördliv Community-kanalen på Teamspeak-servern om ni vill vara med och diskutera bland några av oss här och kanske några av community-medlemmarna om veckans diskussion och veckans spel, om man säger så, hur det har skilt sig. Utefter det så kan jag påminna er ännu en gång att nästa veckas spel är Sword of the Stars 2 Enhanced Edition kommer vi köra. Och jag får tacka våra stamgäster här, tänkte jag säga, våra medlemmar som har varit aktiva och haft roliga diskussioner, berättat om spelar, och även de som har chattat med oss live under dagens sändning. Mm. Och med det så får vi säga adjö. Säg adjö allihopa. Ja, till och med katten säger adjö där bakom här. Winkat har varit väldigt talglad under den här kväll, låt oss säga. Och ja, den har sin egen röst. Mm. Tack och hej. Tack så mycket. Adjö. Ha det bra. Toodaloo.